Ой, додому, п'яніченіко, додому, не витірай подушечок нікому, а п'яніця, вертовніця, корчмє п'є, а як прийде додомоньку, жонку б'є. Ой, привикай, моє дітя, привикай до сусіда через окенко, утікай, а чорт його, мой батеньку, утече, держи тоє п'яніченько за плече, держи тоє п'яніченько за плече.